बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना कहाँ